第一段 Aleph Adonai Elohai Avarechcha Bechol et Tamid Tehilatcha Befi Ki Ata Elohei Amen Ha'el Ha'ne'eman Shomer Ha'berit Ve'ha'chesed Le'ohavecha Ule'shomre Mitzvotecha Le'elef Dor Avi Ata Eli וצור ישועתי, נאמנים כל דברי פיך, וגם בריתך נאמנת לי. אך בך אבטח כל ימי חיי, ובלא לב ולב לך אאמינה. אמן.